Winter Kiss Kiss Remix, 2 și vreo 3 minuțele, așa, am intrat în direct chiar în acest moment. Suntem în direct, așadar, DJ-ang și Olix, Winter Kiss Kiss in the mix. Hello, bună dimineața, Mr. Olix. Bună dimineața, DJ-ang, salutare tuturor celor care sunt aici pe pârtia din Predeal, celor care ne ascultă de acasă și colegului nostru Johnny din București de la butoane. Am pregătit tracklist-ul, playlist-ul o să fie DJ-ang la butoane astăzi, iar Olix merge pe pârtie, în mânecă scurtă, îl pedepsim pentru că a stat prea mult la căldură, nu, în ultimele weekend-uri. Suntem pe pârtia Clăbucet, ca în fiecare weekend, de la 2 la 4, avem 2 ore pline de mixuri, piese, super hituri, dedicații în direct de pe pârtie și chiar acum Rihanna, Only Girl in the World. Imediat ne întâlnim cu Aliona, Addicted, și Martin Solveig împreună cu Dragonet, Hello! Hello, vă spunem și noi încă o dată, până la 16 stăm în direct, avem 2 ore de mix, 2 ore de distracție în direct deci de pe pârtia din Predeal. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! I want you to just came to say hello. With her kiss, kiss, feel the mix live in Bredal. Iată-ne și pe furtia Clăbucet, am ieșit pe zăpadă, vedem de sus fiori, snowboarderii nebunii și un om cu sanie, cum te numești tu? Marinescu Eugen. Doamne Eugen, de unde ești tu? Din Buftea. Cu cine ai venit la munte? Cu prietenii, cu familia. Așa, cine sunt ei? Hai să vedem cum se numesc. E prietenul meu cel mai bun, Costel, a venit în soție de soție. În soție de soție, să-i crească. Să dea Dumnezeu. Așa, și cât stați la munte? Până diseară sau până mâine? Până diseară. Foarte frumos. Cum e cu sania, Lule, că e bună zăpada? Da, foarte bună zăpada, chiar vă așteptăm pe tot. Noștrii din țară să treacă pe la Predeal cel puțin câteva ore, pentru că e frumos, nu? Da, exact. Ok, domnul din Bufta, distanție plăcută. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Și acum hai pe sania să te vedem până jos. Lasă, facem niște poze să le punem pe site. Ia, hai să vedem. Domnul Ionuț, niște poze, atenție maximă. Cu ia, sania, 2, 3 și... Continuăm mixul aici în direct de pe pârtia din Bredeal cu DJ Project și Julia, o piesă mai veche, nu? Ne întâlnim cu Swedish House Mafia. Și apoi alte piese mixate, foarte frumos, domnul s-a oprit aproape de Hotel Premier jos acolo, extraordinar, era să ia o curbă în recepție. Foarte tare, îi salutăm încă o dată pe cei care se dau cu sănile, cu schiuri de aici pe pârtia din Bredeal. Noi suntem în direct în toată rețeaua Kiss FM. DJ Ang vă așteaptă chiar acolo pe pârtie cu dedicații până la ora 16. Winter Kiss Kiss in the mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Din drum și vreau să plec din viața mea. 27 de minute. Suntem în direct de pe pârtia din Predeal sau de undeva de la baza pârtiei. DJ Ang, nu știu exact unde a dispărut. Da, nu sunt pe pârtie, sunt undeva în spatele studioului, aici în parcare, unde sunt două fete care se odihnesc după schiuri. Sunt îmbrăcate corespunzător iernii. Cum te numești? Michi. Unde ești tu? Din Constanța. Te-a venit cu o prietenă, nu? Alexandra. Foarte frumos. Cum e zăpada? Cum se schiază? Foarte bine. Pare rău că se topește zăpada. Din păcate, da, e mai cald astăzi. O să mergeți înapoi pe pârtie sus? Da, vreau să urc cu teleschiul pentru prima oară, numai că m-am speriat puțin din cauza că am văzut câteva accidente și mi-e așa, dar vreau să o fac și cu asta. Foarte bine, distracție plăcută, s-o pupăm și pe Alexandra, hello! Mulțumim, bună! Bun, și ne mai auzim aici la Winter Kiss? Da, ok. Ne mai auzim, normal că ne mai auzim. Noi o să fim aici în fiecare weekend până e gata zăpada, până probabil până pe la sfârșitul lunii februarie, așa. Celor de aici de pe pârtie le dorim să aibă mare grijă, pentru că, precum am văzut, s-au întâmplat niște accidente mai devreme. A fost salvarea pe aici. Domnii de la Salvamont și-au făcut treaba pe... Și-a făcut treaba, mai exact. Sigur că da, l-avem aici pe Dorin lângă noi, ca de obicei preocupat de situație. Dorin? Da, e aici lângă noi, nu vorbește. Da, nu vorbește, am înțeles, da, bine. E la distanță mai mare de noi acum. Hai să continuăm listul. Avem Thailanda chiar acum de la Nick Cavalera și Mike Diamonds. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Winter Kiss. Yes, now y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds alongside Nick Cavalera on the place. sobre mi beso, de tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Putea Clăbuce se încheie în acest moment, dar ne întoarcem în câteva clipe. Trebuie să vă spunem că după ora 16, pe cei care ascultă Kiss FM, îi așteaptă 8.900 de euro! Asta este potul momentului la Kiss Cash, 8900 de euro după ora 16, după ce încheiem transmisia de aici din Predeal. O să retransmitem și noi pe pârtie programul din București. Ideea să ascultați, ideea să vă înscrieți la Kiss Cash, să trimiteți SMS la 0735600100, tariful e normal, înscrierile sunt unice și în SMS trebuie să spuneți numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. De asemenea, sau să vă înscrieți pe site-ul kissfm.ro direct. Ne întoarcem în câteva clipe, cum ziceam, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss, Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Ne-am întors, suntem în direct de pe pârtia din Predeal. Încă vreo 15 minute de mix din această oră. Da, până la 16 suntem împreună în direct de pe pârtia Clăbucet, unde este foarte, foarte multă lume astăzi. Este final de vacanță, lumea profită de ultima zi de vacanță, foarte mulți schiori, snowboarderi, dar și oameni care se dau cu sănile. Sau oameni care pur și simplu se uită, așa cum suntem noi. Săniori, cum le zicem noi. Nu? A fost de dimineață și soare foarte frumos aici pe pârtie. Olex poate să confirme, mai ales că el se află în mânecă scurtă aici în studioul Summer Kiss din Winter Kiss. Și a și dormit foarte bine până mai devreme. În fine, hai să continuăm mixul. Andy și Stella avem chiar acum Happiness, ne întâlnim cu Accent, My Passion și Alexandra Stan vine cu Mr. Sax a Beat la Winter Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Open your eyes, wide, open your eyes, oh, open your eyes. the mix. Live în toată țara. Kiss, kiss, kiss in the mix. Kiss in the Mix, 14:56 de minute, e timpul să facem o pauză scurtă. DJ Ang e undeva departe de mine, încercăm să văd. Sunt tare curios dacă mă aude. Mă aude? Nu mă aude, nu mă aude sau nu se aude el. Atunci facem pauză scurtă și ne facem vreo 4 minuțele înapoi în direct. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ei, auzi-l că era acolo. Încă timp de 60 de minute live de aici din Predeal. Adică până la ora 16, iată, sunt la înălțime față de studioul Winter Kiss. Sunt și mai sus decât baza pârtiei, adică la observator acolo. La observator, în balconul din barul Schiorilor. Avem o dedicație în direct chiar acum. Bună ziua, cum te numești? Bună ziua, Alina. De unde ești tu? Din București. Așa, și aveai o dedicație foarte interesantă pentru Olex, pentru Jonesy, nu știu care era, cum suna exact. O dedicație specială pentru DJ Jonesy și pentru suriara mea, Ili din Sibiu. Care acum ne ascultă, e pe recepție, dar era pregătită, deja sunată, anunțată, pune-te repede pe Kiss că vine o dedicație direct de pe pârtie. Mulțumim, super! Ok, hai să continuăm mixul. Avem Tiny Tempter chiar acum, Written in the Stars. Imediat ne întâlnim cu Heartbreak de la Enrique Iglesias și Andra. Something New, DJ Ang și Olix, cu voi cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Different dials, 'cause I got more fucking hits than a

cari. Împreună cu voi, 15 și 23 de minute. Ne-am întors, suntem înapoi în direct de aici, de pe pârtia din Predeal. DJ Ang ar trebui să fie undeva acolo sus pe balcon, la fel la căldurică, la fel cum sunt și eu aici. Hai să vedem dacă mă aude DJ Ang, dacă ești pe acolo. Dacă nu e pe acolo, nicio problemă, noi continuăm mixul. Avem Bumpy Ride de la Mahombi chiar acum. Imediat ne întâlnim cu Doc Sauce, Stevie B și MC Hammer, Barbra Streisand și apoi Timberg, Sick Romance. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nobody make your body whine like me. You will never find someone like me.

Winter Kiss Kiss Remix, 15:35. Mai devreme nu-l găseam pe DJ-ang pentru că era undeva pierdut pe pârtie. Da, era în susul pârtie unde nu putea microfonul wireless pentru că nu are cum să bată 2 km cât am mers eu pe jos. M-am întors într-o mare fugă aici la studioul Kiss FM și un Daily Kiss în direct. Hello, cum te numești? Cristi. Și tu? Ela. Proaspăți soroței, locodiți? Viitor. Ah, Viitor, am înțeles. De unde sunteți? București. Și cât stați la munte? Ne plecăm. Ah, stați mai mult decât noi cu o zi. Da. Da. Ok, hai să auzim dedicația pentru grupul vostru de aici. Cum se numesc ei? Se numesc prietenii și părinții noștri, nepoții și le dorim multă sănătate și mult noroc. Uite o familie, Olex, exact cum trebuie să fie o familie la munte. Toți sunt echipați, corespunzător, pentru schi, clăpari, schiuri, chestii, exact cum nu facem noi, da? Noi ce să mai, noi stăm la căldură și luăm dedicațiile pe pârtie, adică noi n-am venit să ne dăm cu schiurile astea, suntem mai pensionari, așa, da? De la o vârstă deja... De la o vârstă? Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, ne întoarcem în vreo 3-4 minuțele înapoi în direct cu ultima parte a transmisiei de astăzi de aici, de pe pârtia din Predeal. DJ Ang și Onyx împreună cu voi, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss, Winter Kiss Kiss in the mix. Yo, Winter Kiss Kiss in the mix, live din Predeal, ultimele 3-4 piese mixate înainte de ora 4. Avem 8.900 de euro potul la Kiss Cash. Cei care vor asculta Kiss FM după ora 16 au șanse mari să câștige bănuții. Iar cei care pleacă de la munte spre București este indicat pentru ei să plece după ora 7 pentru că o să fie mega omor în trafic. Noi promitem să plecăm la ora 9 sau să plece oamenii mai târziu ca să putem pleca noi. Cum să... Suntem la 4 direct, exact, DJ și Olix de aici, din Predeal, pârtea Clăbucet, Winter Kiss Kiss in the mix. Caro Emerald, chiar acum, imediat Deep Central și Narcotic Sound, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Winter Kiss. coming, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight. You feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. Just wave your hands tonight. You feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me. Cause music makes me free. Your music. 10 minute până la ora 16, adică mai avem vreo 10 minute sau mai puțin de 10 minute de stat în direct. Trebuie să vă spunem că în fiecare weekend suntem aici până la sfârșitul iernii și pe site-ul kissfm.ro. Avem poze, filmulețe, relatări în fiecare zi de weekend, transmitem pe site, să spunem așa, pe kissfm.ro. Găsiți relatări de la noi și de la colegii noștri din Sinaia și Predeal, Boiana Brașov. Noi suntem aici în Predeal. Dacă închideam ochii, nu mai știam unde sunt. Olix, nu mai știi, sigur, pentru păi, că... la căldura asta aici. Fiind la Summer Kiss aici înăuntru. Nu uitați, până la 16 avem 8900 de euro. Potul Kiss Cash. Rămâneți așadar pe Kiss FM și ascultați în continuare. Continuăm mixul momentan. Narcotic Sun, Christian D, Dansa Bonito, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss York. Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, Winter Kiss live din Predeal. Who let the dogs out? The Dogs Out nu știm, dar știm că noi trebuie să ne luăm rămas bun, pentru că cu Johnny nu mai are să ne dea de la el, ci are să ne dea timp din programul colegii Carmen, deci nu e ok. După la 16, 8900 de euro la Kiss Cash, o grămadă de bani, puneți mâna pe ei, sunați la... Nu, Kiss FM? Da, la 0735600100, nu sunați acolo, ci trimiteți un singur mesaj cu numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Sau, desigur, înscrieri gratuite pe kissfm.ro. Mâine suntem în studioul central de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix și apoi în weekend ne întoarcem în Predeal. Încă un weekend? Da, încă un weekend, încă 2, 3, 4. Aoleu! Bine, nu, glumeam, ne întoarcem cu cea mai mare plăcere aici la munte, mai ales că avem 35 de grade în studio, e cât se poate de bine. Gata, ne întoarcem așadar mâine seara de la 7, rămâneți cu Carmel Bădan după 4, îi mulțumim și colegului Johnny care stă la butoane acolo în București. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!